Dzisiaj otrzymaliśmy zgłoszenie firmy, która chce zgłosić do nas pewien system, dzięki któremu jest możliwe prowadzenie bezobsługowej produkcji na hali. Także bezobsługowy proces technologiczny. Zautomatyzowanie kompletne. Całkowicie. Dziękuję bardzo. Michał Lipiński był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Błędne koło. Moim zdaniem najciekawszy debiut fonograficzny ostatnich miesięcy. W błędnym kole, krzywą drogą, kogoś ktoś, a ten ktoś kogoś. Przemek Paśko i zespół Co To wystąpią równocześnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i w audycji Gitarą i Piórem. Na żywo. Dzisiaj. Kilka minut po 23. Zapraszam. Janusz Deblesem. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Mają być ciągniki na drogach i pikiety w miastach. Rolnicy na wtorek zapowiadają protest. Twierdzą, że minister jest głuchy na ich postulaty. Mówi o tym, że będzie realizował, ale nie ma decyzji żadnej. Wybuch gazu w budynku w centrum Łodzi. 3 osoby są ranne, jedna z nich ciężko poparzona. W tym serwisie Trójki także kolejne ciekawe informacje z dochodzenia w sprawie otrucia byłego szpiega KGB Aleksandra Litwinienki. Rolnicy mówią, że stracili cierpliwość, zapowiadają protesty i blokady dróg. Nie pomogły rozmowy z ministrem rolnictwa. Nie usłyszeliśmy żadnych konkretów, tak mówi lider Rolniczej Solidarności Jerzy Chruścikowski. To, co pan minister rolnictwa dzisiaj nam deklarował, mówi o zapowiedziach, które będą realizowane, o dialogu społecznym trójstronnej komisji. Mówi o tym, że będzie realizował współpracę, będzie realizował, ale nie ma decyzji żadnej. Związkowcy domagają się wypłaty rekompensat dla rolników poszkodowanych przez dziki, wsparcia hodowców, którzy tracili na zakazie uboju rytualnego oraz dopłat do eksportu wieprzowiny. A minister Marek Sawicki proponuje dialog, a konkretnie chce powołać trójstronną komisję dialogu społecznego w sprawie rolnictwa. Chcielibyśmy, żeby w tej komisji oprócz przedstawicieli reprezentatywnych ogólnopolskich organizacji rolniczych zasiadali także przedstawiciele sektora przetwórczego. Rolnicy akcję protestacyjną mają zacząć we wtorek. Zapowiadają blokady, drugi pikiety w kilku miastach. Tymczasem zdaniem obserwatorów politycznej sceny politycy Platformy Obywatelskiej zaczynają się niepokoić, bo twierdzą, że premier Ewa Kopacz okazuje słabość wobec społecznych protestów. Przykładem są górnicy czy lekarze. Najsilniejsi politycy Platformy Obywatelskiej w związku ze słabością premier Ewy Kopacz zaczynają się obawiać o wynik wyborczy, uważa profesor Antoni Kamiński z Instytutu Studiów Politycznych PAN. To jest obawa polityków Platformy Obywatelskiej, że może przegrać wybory. Również socjolog profesor Andrzej Rychard uważa, że brak mocnego wizerunku premier Ewy Kopacz przy okazji rozwiązywania problemów społecznych musi zastanawiać polityków PO. Mówiąc brutalnie, czują krew. Czują, że istnieje pewien słabszy partner, że to nie jest już ta siła, którą potrafił wokół siebie zorganizować i skutecznie to siłą zarządzać Donald Tusk. Jednak zdaniem profesora Kamińskiego trudno się spodziewać, by doszło do zmiany na stanowisku szefa rządu. Pytanie jest tylko, czy w roku wyborczym zastępowanie pani Kopacz kimkolwiek innym, nawet najzdolniejszym politykiem, może uratować Platformę. Zarazem eksperci uważają, że ewentualne masowe protesty zapowiadane przez związkowców nie muszą zaszkodzić Platformie Obywatelskiej, a to ze względu na słabość opozycji. Witold Banach, Polskie Radio. Jak już informowaliśmy w serwisach Trójki, w jednym z budynków mieszkalnych w centrum Łodzi wybuchła butla z gazem. 3 osoby są ranne, jedna z nich jest w stanie ciężkim. Z budynku trzeba było ewakuować wszystkich mieszkańców, informuje Arkadiusz Makowski z Łódzkiej Straży. Przy ulicy Piłsudskiego doszło do wybuchu butli z gazem w budynku wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym. 3 osoby zostały poszkodowane. Jeden mężczyzna, który z poparzeniami ciała został przewieziony do szpitala. Sprawdzamy, czy w tym budynku coś jeszcze może być. Około 40 osób zostało ewakuowanych. Budynek oprócz strażaków sprawdza też inspektor nadzoru budowlanego. 8 lat po śmierci byłego szpiega KGB, a potem zajadłego przeciwnika Władimira Putina, Aleksandra Litwinienki, w Londynie toczy się publiczne dochodzenie w tej sprawie i na jaw wychodzą ciekawe informacje. Wczoraj wdowa po Litwinience zeznała, że jej mąż na łożu śmierci obarczył odpowiedzialnością za zbrodnie prezydenta Rosji. Dzisiaj patolog, który wykonał sekcję zwłok otrutego radioaktywnym polonem byłego szpiega, mówił, jak bardzo zwłoki były napromieniowane. Dr Nathaniel Carey określił sekcję zwłok Litwinienki jako przypuszczalnie najbardziej niebezpieczną w historii zachodniej medycyny sądowej. On i jego koledzy nosili podczas autopsji rękawice, specjalne kaptury i kombinezony ochronne wypełnione pompowanym z zewnątrz filtrowanym powietrzem. Scotland Yard nadal ściga dwóch rosyjskich agentów pod zarzutem otrucia Litwinienki podczas spotkania na herbacie w londyńskim hotelu. W toku obecnego dochodzenia sędzia Robert Owen będzie badał ten rosyjski aspekt sprawy, ale również zarzuty, że brytyjski wywiad nie zapewnił Litwinience należytej ochrony. Po ucieczce z Rosji i uzyskaniu azylu, a potem obywatelstwa w Wielkiej Brytanii, Litwinienko podjął współpracę z brytyjskim wywiadem. Według doniesień zebrał dowody współpracy Kremla ze zorganizowanymi grupami przestępczymi na Ukrainie i we Włoszech. Wcześniej oskarżał Putina o zlecenie prowokacyjnych zamachów bombowych na bloki mieszkalne w kilku miastach Rosji, co miało uzasadnić interwencję w Czeczenii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Uśmiechnięta, ale jeszcze lekko rozdygotana Monika Słukowska, czyli piłka ręczna w Trójce. Tak, ale wrócił nam już oddech. Mam nadzieję, że wszystkim już także opadło tętno po emocjach, które znów zafundowali nam nasi piłkarze ręczni. Polacy pokonali Chorwację 24-22 i zagrają w półfinale Mistrzostw Świata. Pierwsza połowa spotkania, pomimo chwilowego przestoju, należała do nas. Fatalnie zaczęliśmy jednak drugą część spotkania, pozwalając rywalom wyjść na prowadzenie i to nawet 3 bramkami. Dogoniliśmy Chorwatów i tu zaczęła się znów końcówka rodem z horroru, z której wyszliśmy zwycięsko. Michał Jurecki. Oj, jeszcze to chyba do nas nie dochodzi, że mimo tego jak graliśmy z początku teraz, ta gra może nie jest piękna, ale ten mecz poprzedni, ten mecz dzisiejszy wygraliśmy tylko dzięki temu, że każdy z nas ma ogromne serce do walki. Graliśmy partię przez 60 minut, mimo niepowodzeń cały czas wierzyliśmy, wiara czyni cuda. W najważniejszych momentach nie zawiodła nasza obrona i przede wszystkim znakomity Sławomir Szmal, którego grą zachwycał się także nasz były znakomity reprezentant Artur Siódmiak. To jest pan profesor Sławek, tyle powiem. Dla mnie to jest najlepszy bramkarz świata. Fajny kolega, znakomity człowiek i znakomity zawodnik. Także no szacun. Szacun dla jego osiągnięć, bo jest naprawdę wspaniały. Warto dodać, że wyjątkowej urody bramkę rzutem zza pleców zdobył Przemysław Krajewski. A z kim zmierzymy się w półfinale? Z Katarem, gospodarzem turnieju, który dość nieoczekiwanie pokonał dziś Niemców 26-24. Kolejnych półfinalistów wyłonią spotkania Dania, Hiszpania i Francja, Słowenia, które rozpoczęły się o 19. Bez emocji związanych z występami Polaków powoli do końca zbliża się Australian Open. Dziś poznaliśmy pełne składy półfinałów. W turnieju kobiet będziemy mieć obok rosyjskiego także amerykański półfinał. Nie zagrają w nim jednak dwie siostry Williams, lecz tylko jedna, Serena, która pokonała Dominikę Cybulkową. Odpadła Winiec, która przegrała z Madison Keys. W turnieju panów spotkają się Nowak Dziokowicz i Stan Wawrinka. Serb wyeliminował Milosza Raonicia, a Szwajcar wygrał z Kei Nishikorim. I jeszcze jedna wiadomość tenisowa. Agnieszka i Urszula Radwańskie, Alicja Rosolska i Klaudia Jans-Ignacik będą reprezentować Polskę w spotkaniu z Rosją w pierwszej rundzie grupy Światowej Pucharu Federacji. Rosjanki wystąpią w składzie Maria Szarapowa, Anastazja Pawliuczenkowa, Swietłana Kuzniecowa i Witalia Diaczenko. Mecz rozegrany zostanie w Krakowie w kolejny weekend, a zwycięzca tego spotkania w półfinale zagra z Australią lub z Niemcami. Jeśli chodzi o pogodę, do końca tygodnia bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk, Robert Kantrejt, uśmiechnięci i lekko rozdygotani, tak jak Monika. Kończymy audycję popołudniową. Monika jest rozdygotana. Przepraszam, że ci wejdę w słowo. Ja się dziwię, że ona mówi w ogóle. Bo wiesz, mój pokój jest obok tymczasowego pokoju sportowców. Wiesz, no jak ta dziewczyna kibicuje? Ale co krzyczała? Co krzyczała? No może zacytujesz na antenie. Ja mogę tylko powiedzieć, że w pewnym momencie Baszka Marcinik przyszła, żeby się upewnić, że to nie Mariusz Krzemiński, nasz kolega, który pracuje z nami w pokoju, nie próbuje mnie zamordować. Ale bramka Krajewskiego była piękna. Przepiękna była, naprawdę. Nie warto ją zobaczyć. Przecudna. Jeszcze muszę ruch szachowy wykonać. No, oczywiście, że musisz. Goniec na F4 i dziękujemy skoczkowi tym samym. Skoczek już schodzi na ławkę. Ich skoczek. Ich skoczek. Bardzo wiadomo. Dobrze. Już więcej skoczków nie mają, wszystkie już poszły sobie. Goniec na F4, to jest ruch popołudnia. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q5 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1303 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4sieci.pl. Play. Kto miał podrażnione gardło? Ja! Ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan! Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Can't be too responsible. Once again I'm charted in unknown lands. What would a family do? Sick with me, calling me day and night. And I won't give in yet. And I won't give in yet. And I won't give in yet. Something convinces to give, while another part of me knows it's wrong. What I'm setting free. I never saw it that way. Such surprises limit me to my bed, shaking off the dust. O pożytkach płynących z porzucania od czasu do czasu odpowiedzialności. Avi Buffalo na rozpoczęcie naszego dzisiejszego programu. Program alternatywny do 21:00 przebiegnie w pierwszej godzinie przez tereny gitarowe i to bardzo dziewczęce i to bardzo mnie cieszy. A po 20:00 dzisiaj dużo muzyki skupionej na instrumentach. Szczerze mówiąc, gdybym się nie powstrzymała, to ta druga godzina byłaby ułożona wyłącznie z utworów zagranych na fortepianie lub pianinie. Powstrzymałam się, więc będzie rozmaicona, ale zdecydowanie w takim wyciszonym duchu. Wszystko wyjaśni się po 20, jeżeli chodzi o to wyciszenie, bo teraz będziemy hałasować. No i od razu też sięgam po zespoły dziewczęce. Teraz dwa nagrania, które są nieco starsze, no ale nie będę mówiła jak bardzo. Cześć. Dwa zespoły, bardzo dziewczęce. Pierwszy z nich nazywa się The Breeders, bo przecież niedawno zaczęły ponownie koncertować, a drugi z nich nazywa się Slater Kinney i one z kolei po 10 latach wydały kolejną płytę. Zresztą ta płyta wydana po długiej przerwie jest naszą płytą tygodnia. Do tego albumu dojdziemy jeszcze, nie będziemy go słuchać w tym momencie, ale przypomniałam dwa nagrania z lat dawnych, bo to pierwsze, Cannonball oczywiście z płyty Last Splash, rok 1993 z taką siwą brodą. Zespół, który jest bohaterem tego tygodnia, a w moich uszach szczerze mówiąc bohaterem ostatnich tygodni, zadebiutował w roku 1995 i właśnie z debiutanckiej płyty to nagranie Be Your Mama pochodzi. Ten zespół zresztą do dzisiaj, do 2015 roku, utrzymuje praktycznie swój skład, poza jednym instrumentem. Trzy dziewczyny tworzą Slater Kinney i gorące krzesło to jest bycie bębniarzem, czy też granie na na bębnach w tym zespole, bo tutaj te artystki najczęściej się zmieniają, natomiast dwie pozostałe, grające na gitarach, śpiewające cały czas od początku to te same, czyli Corinne Tucker i Kerry Brownstein. Dojdziemy do nich, do ich nowej płyty też dojdziemy. Teraz chciałabym otworzyć inną płytę, której premiera przed nami, bo dopiero za dwa tygodnie tak naprawdę oficjalnie ukaże się składanka, której tytuł może już być miły uchu wielu osób, mogły się spotkać z tą płytą. Tytuł brzmi Nowe idzie od morza. Chodzi o nasze morze i chodzi o naszą muzykę. Wilga, Going Home, tytuł utworu został tutaj wyśpiewany wielokrotnie. To nagranie można znaleźć na płycie B, kompilacji zatytułowanej Nowe idzie od morza 2. bo to już po raz drugi ukazuje się taka składanka. Rzeczywiście dwupłytowe wydawnictwo, pięknie, pięknie naprawdę oprawione płyty. Artyści, którzy wiążą się z tamtą stroną Polski, z mojej perspektywy północną stroną Polski. No i to jest też okazja do tego, aby świętować to, jakich mamy fantastycznych artystów u nas w kraju. Postanowiliśmy to zrobić 5 lutego. 13 lutego oficjalnie to fizyczne wydawnictwo będzie miało swoją premierę podczas koncertu, który będzie miał miejsce w klubie Żak w Gdańsku, rzecz jasna. Tak naprawdę płyta ta jest płytą, która będzie docierała do zainteresowanych bezpłatnie. Nie trzeba jej kupować. Służy promocji artystów i stoi też za tym pomysłem, aby właśnie w ten sposób promować miejsce Instytut Kultury Miejskiej z Gdańska. W każdym razie 5 lutego postanowiliśmy zrobić dzięki magii radia taki telemost i będziemy jednocześnie tutaj w naszym studiu w Warszawie i też będziemy w studiu Radia Gdańsk rozmawiać z osobami, które dbają o dostarczanie muzyki, dbają o to, aby ta muzyka dotarła do swoich słuchaczy. Słowem zajmują się zarówno graniem, jak i promowaniem artystów. No i tak się składa, że właśnie z Gdańska i okolic pochodzą nasi goście 5 lutego na antenie, a teraz jeszcze jedno nagranie z płyty, której premiera przed nami. Nowe idzie od morza, można sobie zapisać. 13 lutego oficjalna premiera. U nas będzie można ten album dostać już w przyszłym tygodniu. Teraz utwór, który tytuł ma prosty, bo Marzec, ale nie jestem przekonana, czy dobrze wypowiadam nazwę zespołu, ale zaryzykuję. C4030. Nie brakuje nam szczęścia, znalazłem cię przypadkiem. Nie brakuje nam czasu, traktuję go jak zabawkę. Nie brakuje nam piękna, poznałem brud, są różnice. I tylko horyzontu nam brak. Uwierz we mnie ślepo, nie oddaj mnie nikomu. Uwierz we mnie ślepo, nie zgubmy drogi do domu. Uwierz we mnie ślepo, bo nie oddaj mnie nikomu. Uwierz we mnie ślepo, nie zgubmy drogi do domu. Nie brakuje nam spokoju, potrzebujemy poświęceń. Nie brakuje kłamców, chcę więcej, więcej i więcej. Nie brakuje nam szaleństwa, jest wyścig, trwa wyścig, trzęsie się ziemia. Wszyscy mówią, że widzą szczyt. Uwierz we mnie ślepo, nie oddaj mnie nikomu. Uwierz we mnie ślepo, nie zgubmy drogi do domu. Uwierz we mnie ślepo, nie oddaj mnie nikomu. Uwierz we mnie ślepo, nie zgubmy drogi do domu. Droga do domu w nagraniu zatytułowanym Marzec. Tytuły wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam dzisiejszy artykuł, który towarzyszy nam z okładką płyty tygodnia. Zmierzamy do albumu No Cities to Love zespołu Slater Kinney. Wcześniej jednak jeszcze chciałam otworzyć inną płytę. Dokładnie 3 dni temu. Nie, dokładnie to ja nie potrafię tego policzyć chyba. 22, czyli 6 dni temu oficjalna premiera tego albumu miała miejsce. To jest debiut w historii kanadyjskiej grupy. Grupa nazywa się, właściwie duet nazywa się Viet Cong i tutaj skojarzenia zapewne są jednoznaczne, historyczne, a do tego wojenne. Natomiast zespół wydał już epkę, teraz zadebiutował i myślę, że te skojarzenia są o tyle uzasadnione, że nie jest to zespół z tych spokojnych, grających muzykę do windy, czy też do eleganckiego posiłku, tylko jest to zespół, któremu zależy. Zależy na wielu aspektach naszego fantastycznego momentami tylko świata, ale też zależy im na tym, aby jasno można było czytać, w jaką tradycję muzyczną chcą się wpisać. Tak zaczyna się ich debiutancka płyta. Viet Cong. Nazwa duetu i jednocześnie tytuł debiutanckiej płyty, która ukazała się kilka dni temu i jest jedną z tych interesujących premier już 2015 roku. Rzecz jasna, w zasięgu moich możliwości nie słyszałam wszystkich płyt, które się już zdążyły ukazać w tym roku. Posłuchamy jeszcze jednego nagrania, to, które za nami, Newspaper Spoons, otwiera album. Im dalej, tym bogaciej i różnorodniej. I to bardzo ciekawe, że przy całych ograniczeniach, jakie sobie nasi, nie wiem jak to się mówi, postpunkowcy, jest dużo takich post nazw, nieważne, narzucili sami. Przy takich ograniczeniach można uzyskać bardzo różnorodne efekty. Over the wild, love and drunken to the world. Vietcong z debiutanckiej płyty zatytułowanej Vietcong. Wcześniej ukazała się jeszcze epka, która w tytule ma kasetę po angielsku. Tytuły tych nagrań na stronie Polskie Radio PL / Trójka. Po zakończeniu naszego spotkania także na profilu na Facebooku PS Jak Pani Szydłowska Gra. To jest sposób, aby nas znaleźć. No i tak to jest. Pewnie wiele osób miało skojarzenia, pewne motywy, pewne sposoby, czy też przede wszystkim pewnej obserwacji świata, sposób widzenia świata powracają. I w muzyce dzieje się dokładnie tak samo, jak w każdej innej dziedzinie sztuki. Można powiedzieć nawet, że powracają bez końca. Nie mogłam sobie odmówić utworu Siekiery bez końca, tak jest zatytułowany. A teraz już otwieramy naszą płytę tygodnia No Cities to Love. Nowa płyta zespołu, który nazywa się Slater Kinney, w roku 1995 wydały płytę debiutancką, a 20 lat później wydały płytę numer 8. Little rough, but I suck it into every stitch, trying to Slater Kinney, nagranie Price Tag z ich najnowszej płyty, naszej płyty tygodnia. A zatem konkurs, 2 2 7 3 i pytanie konkursowe. Gdyby ktoś chciał mieć płytę na własność, a płyty już czekają u nas w pokoju, więc bardzo szybko powinny dotrzeć do swoich właścicieli. Dotyczy 1/3 zespołu, dokładnie Kerry Brownstein albo Brownstein, w zależności od tego, jak będziemy wypowiadać nazwisko. Nie jestem pewna, jak ona sama chciałaby usłyszeć je. Bardzo ma liczne zajęcia, ale także wiążące się z muzyką od czasu do czasu. Między innymi w przerwie, która zdarzyła się zespołowi Slater Kinney, zdążyła w miejscowości, w której mieszka, czyli miejscowości Portland, założyć inny zespół, którego historia nie była długa, bo działał tylko 3 lata, od 2010 do 2013 roku, no ale jednak działał, jest odnotowany, a nawet ma swoich licznych fanów. Jak nazywał się ten zespół, w którym Kerry Brownstein grała i na gitarze oczywiście i śpiewała? 2 2 7 3, Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, a my posłuchamy jeszcze jednego nagrania z naszej płyty tygodnia. We'll be right back. Sleater-Kinney. Nie potrafię tego wyjaśnić. Nie wymyślają żadnego prochu na tej płycie. Nawet nie próbują wymyślać. Znamy doskonale ten sposób grania, te numery, ale kurczę, od samego początku do końca tej płyty słucha się świetnie. I co więcej, naprawdę udało się dziewczynom, a właściwie pewnie nie udało się, bo nie sądzę, żeby kombinowały nad tym, co wyszło naturalnie. Być dokładnie takimi, jak w momencie, w którym porzuciły zespół i przestały nagrywać płyty. Ja nie słyszę wieku, nie słyszę tych 10 lat, a nie słyszę ich w tym, co śpiewają przede wszystkim. Nie mówię o tym jak, ale co, bo przecież to nie są jakieś tam słodkie dziewczynki, które zadowalają się myśleniem o księciu z bajki, który mógłby odmienić życie na różowo. To są Riot Girls, dziewczyny, które mają jasno wyrobiony stosunek do świata, walczą o kobiety, walczą o równouprawnienie i nie robią tego wyłącznie stojąc gdzieś i pokazując hasła na karteczkach, tylko właśnie żyjąc, udowadniając, próbując, budując, robiąc, działając. W każdym razie, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze konkursowe pytanie, to oczywiście chodziło o zespół Wild Flag. Kerry Brownstein taki zespół założyła i w latach 2010-2013 śpiewała w nim, grała na gitarze, ale to jest w ogóle dziewczyna tylu talentów, że jeżeli ktoś jeszcze wcześniej o zespole Sleater-Kinney nie słyszał, to zachęcam do tego, aby sprawdzić, co robią poszczególne dziewczyny tworzące tę grupę. A Kerry ma bardzo ciekawe życie i poza na przykład śpiewaniem przeprowadzała wywiady, bardzo ciekawe wywiady z muzykami. Dosyć od innej strony udawało jej się znanych bardzo muzyków podchodzić, no ale też dla wielu osób jest przede wszystkim osobą znaną z takiego serialu Portlandia. Stąd podkreślenie, że mieszka w Portland i to miasto stało się także bohaterem takiej miniserii telewizyjnej, w której naprawdę bardzo dużo się dzieje i trzeba ją obejrzeć, bo nie da się tego opowiedzieć słowami. Słowem, jeżeli ktoś miałby ochotę, to dzisiaj pracą domową może być rozpoznanie twórczości i działalności Kerry Brownstein z zespołu Sleater-Kinney. Jutro zajmiemy się kolejnymi dziewczynami z tej grupy. Jutro po 19:00 szansa na zdobycie naszej płyty tygodnia. Nie wiem, czy zdążę przeczytać maila, w którym Bartek napisał, kto wygrał, ale jest szansa, że zdążę, jeżeli to zadziała, to zadziała. Artur z Kozienic i Tadeusz z Częstochowy gratuluję bardzo serdecznie. Teraz zespół, który zapowiada swój przyjazd do Polski na 14 lutego, to wtedy przyjadą i zagrają w Warszawie i będzie to jedyna szansa, aby na żywo sprawdzić, jak brzmi ich najnowsza płyta. Who will test God?